Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 lutego, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Próbuje się Polskę oskarżać w różnych formach. Tak o debacie w Strasburgu na temat praworządności mówi europoseł PiS. Gang zajmujący się praniem pieniędzy rozbili agenci CBA. Podejrzani mogli oszukać państwo na 700 milionów złotych. Jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu operowego w Wiedniu, w końcu w Warszawie. Wieczorem premiera Halki w reżyserii Mariusza Trylińskiego. To ciąg dalszy nękania i szkalowania naszego kraju, tak mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski, odnosząc się do dzisiejszej dyskusji w Parlamencie Europejskim o praworządności. Debata będzie późnym wieczorem, około 21-22. Ponieważ w ramach artykułu 7, w ramach którego Komisja oskarżyła Polskę o naruszenia rządów prawa, w zasadzie faktycznie Komisja przegrała, ponieważ ta procedura stanęła w miejscu, ponieważ nie ma wymaganej większości głosów, no to próbuje się Polskę oskarżać w innych formach i na innych forach. Raz to jest Parlament Europejski, to nie pierwsza taka debata, tym razem bez rezolucji. No i składając wnioski kolejne do Trybunału Sprawiedliwości. Ciąg dalszy robienia Polsce gęby i złej prasy, i złego obrazu. Tak mówił Jacek Sariusz-Wolski w Polskim Radiu 24. Zdaniem liberałów, którzy poprosili o debatę, reforma sądownictwa podpisana ostatnio przez prezydenta Andrzeja Dudę może doprowadzić do ograniczenia niezależności sędziów. Przeciwne debacie jest Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele rządu uważają, że Polska wprowadza takie same reformy jak inne kraje europejskie. CBA uderza w gang zajmujący się praniem pieniędzy. Zatrzymano 3 mężczyzn, przez których Skarb Państwa stracił 700 milionów złotych. Wprowadzali do obiegu poprzez własne firmy i firmy słupy pieniądze pochodzące z przestępstwa. Nasi funkcjonariusze oszacowali, że jest to co najmniej 30 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani trafią do prokuratury regionalnej w Białymstoku. Tam usłyszą zarzuty. Mówił Temistokles Brodowski z CBA. Podejrzanych zatrzymano w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Akcja łódzkich funkcjonariuszy to efekt walki z tak zwaną mafią paliwową, która w Polsce działała od 2013 do 2016 roku. W listopadzie ubiegłego roku agenci CBA zatrzymali w tej sprawie 9 innych osób. Nielegalny salon gier hazardowych zlikwidowali policjanci i skarbówka w Sulechowie w Lubuskiem. Jego właścicielom grozi więzienie, a także nawet do 400 tysięcy złotych grzywny. Funkcjonariusze przejęli 4 automaty, które jak się okazało nie miały koniecznych badań. Właściciele nie mieli też koncesji. Gdy policjanci chcieli wejść do lokalu, będące w środku osoby zamknęły drzwi na klucz. Funkcjonariusze musieli je wyważyć. Już wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej premiera Halki w reżyserii Mariusza Trylińskiego. Spektakl odniósł sukces w dawnym teatrze w Wiedniu. Tam okazał się jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu operowego. O 19:00 Halkę będzie można zobaczyć w Warszawie. Agata Woźniak rozmawiała z twórcami. Przeniesiona w lata 70. XX wieku, inscenizacja najbardziej znanej opery Moniuszki rozgrywa się w hotelu Kasprowy w Zakopanem. Reżyser Mariusz Troliński wyjaśniał, że historia jest opowiedziana z perspektywy Janusza, który nie może zapomnieć o wydarzeniach z przeszłości. My linearną opowieść budujemy w konstrukcji jakby koła. Cały czas mamy do czynienia z powrotem pamięci, bo taka jest właśnie struktura wspominania. Wydarzenia nie są chronologiczne, cały czas wracamy do momentu traumatycznego. Tak jak w Wiedniu i tym razem partię Jątka wykona Piotr Beczała. To jest taki Don José polskiej opery, który chce się z Carmen ożenić, w tym przypadku z Halką. A Halka, jak Carmen, szuka czegoś zupełnie innego. I to jest taki odwieczny paradoks życia i opery. U boku Piotra Beczały zobaczymy Tomasza Raka w roli Janusza, a partię Halki wykona Izabela Matuła. Agata Woźniak, Polskie Radio. A w lutym będzie jeszcze 5 spektakli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

your shades of blue. Wiedzą Państwo, że kiedy koncertuje w naszym kraju, polska ekipa opiekująca się Joe podczas jego tournée mówi do niego Józek. I tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo uprawnione, dlatego że Joseph Bonamassa lubi grać w naszym kraju, a najlepszym dowodem jest to, że w maju znowu zawita nad Wisłę i będzie cieszył uszy słuchaczy grą na gitarze i śpiewem. Teraz wracamy trochę do rock'n'rolla, przy czym przed kolejną piosenką i emisją kolejnej piosenki muszę poczynić pewien wstęp, dlatego że nie chciałbym, by czujni słuchacze programu trzeciego pomyśleli, że dziś w programie do południa promuję używki. Było już Whiskey in the Jar, a teraz kolejny utwór o tytule wskazującym. Ten tytuł brzmi Cherry Wine i to jest kolega z Nowego Jorku, nazywa się Eric Sardines. With a good time. It's fine with a good time. Now I don't ever wanna find myself another full moon mama. Now with no one else, got a five-alarm snake trauma. Gotta unwind like a Mississippi country mile rolling through my mind. Got me spinning round and round. Keeps me grinning, Lord, way downtown. Already going out. The good times flowing now, Lord. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, oh yeah. Woo! It's fine with a good time. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright. 'Cause everybody's fine with a good time. Oh yeah, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. Everybody's fine with a good time. Oh yeah. We'll be right back. Cherwain, Eric Sardinas. Jeśli państwo mają taką moc, proszę sprawdzić, aby przyjechał do Polski na samodzielne koncerty, dlatego że był tylko raz podczas festiwalu Rava Blues. A proszę mi wierzyć, że jest niesłychanie utalentowanym wokalistą i gitarzystą. Eric Sardinas dziś w programie Do Południa, a teraz już 20,5 minuty po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi do państwa jak zwykle we wtorki Monika Małkowska. Dziś zapraszam do Stołecznego Muzeum Karykatury, jedynego o tym profilu w Polsce. Jego mikroskopijna przestrzeń nastręcza niemało problemów kuratorom, którzy mają do czynienia z materiałem różnorodnym stylistycznie albo niespójnym w charakterze. I tak właśnie ma się sprawa z obecną wystawą. A bohaterem jest Ignacy Widz. Monografia zatytułowana Oczy są radarem mózgu przypomina artystę, krytyka, satyryka, którego setna rocznica urodzin przypadła w roku ubiegłym. Lwowiak urodził się już w wolnej Polsce, 1919 rok. Miał 21 lat, gdy został wcielony do Armii Czerwonej. Ranny, szczęśliwie ranny można dodać, pod Stalingradem, ocalił życie i z Wojskiem Polskim powrócił do kraju. Od tej pory do końca swego niezbyt długiego życia, bo zmarł w wieku 52 lat, związał się z Warszawą. Wystarczy rzut oka na rozpiętość gatunków, których się imał, żeby wiedzieć jedno. Nie przelewało mu się. Podobnie jak wielu innych perelowskich plastyków, bo tak wtedy nazywano artystów, żadnej pracy się nie bał. Tu plakat, tam ilustracje książkowe, kiedy indziej rysunki prasowe, oczywiście niestety pod dyktando ówczesnej propagandy. A na boku niezależne próbki malarskie inspirowane dziełami mistrzów, których cenił. Jednocześnie przez całe lata pisywał recenzje do życia Warszawy. Wybór tych krótkich tekstów zebrano w tom już po śmierci autora. I to fantastyczna dokumentacja tego, co prezentowano w stołecznych galeriach od 1945 roku po rok 1968. Wcale nie było tak ubogo, jak to zwykło się mniemać. Jednak dla mnie i pewnie dla większości ludzi zainteresowanych sztuką z mojego pokolenia Ignacy Widz pozostał pierwszym i ogromnie wpływowym profesorem historii sztuki. Jego książka Oko i dłoń malarza to kompendium wydane nakładem naszej księgarni pod koniec lat 60. To właściwie jest główne źródło wiedzy o tym, co zdarzyło się w sztuce od neolitu po wiek XX. A Widz nie pisał na szczęście jak Belfer, gawędził. Uświadamiał związki pomiędzy odległymi w czasie i przestrzeni kulturami, artystami, koncepcjami. A nade wszystko pouczył nas, nauczył, dowiódł, że w sztuce nie ma postępu. Że realistyczne, iluzjonistyczne portrety z XIX wieku na przykład w niczym nie są lepsze od średniowiecznych płaskich scen, gdzie nie ma perspektywy zbieżnej. Co znamienne, proszę państwa, w książce Oko i dłoń malarza, przypominam, końcówka lat 60. jest zaledwie tuzin wklejonych kolorowych ilustracji, zaś kilkadziesiąt pozostałych reprodukcji to taki czarno-biały, pozbawiony ostrości rozmaz. A jednak Widz był tak przekonujący w swoich opowieściach i komentarzach, że my, wtedy młodzi czytelnicy, widzieliśmy to wszystko w kolorach. Bo oczy są radarem mózgu. O czym najlepiej świadczy wystawa w Muzeum Karykatury. Zapraszam tamże do końca marca. Monika Małkowska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pani Moniko, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień, 24,5 minuty po 10. To był zespół Radiohead. Sięgam do walizy muzycznej na dziś, do programu Do Południa w programie trzecim. Jedna płyta ze ścieżką dźwiękową do filmu Iron Man 2. Jeśli mnie pamięć nie myli, kiedyś graliśmy to częściej. Shoot to Thrill to był zespół AC/DC. Po gitarach elektrycznych teraz pora na gitarę akustyczną i akustyczną wersję utworu Cold as Ice. Zespół Foreigner. To jest w ogóle bardzo ładna płyta dla wszystkich fanów zespołu Foreigner. Wersja akustyczna ich największych przebojów i utworów. Nie wiem, w jakiej formie ona się ukazała, bo mam tylko taki egzemplarz promocyjny związany z działalnością radiową. A z zespołem Foreigner mam swoje wspomnienia z Doliny Szarloty, kiedy miałem zaszczyt i przyjemność stanąć przed Państwem i zapowiadać ten koncert. Nagle coś się stało z mikrofonem. Błyskawicznie zorientował się akustyk zespołu Foreigner, przyleciał z mikrofonem wokalisty zespołu i powiedział, masz, może ci się przyda. Także miałem w swoim życiu taką przygodę, że mówiłem do mikrofonu wokalisty zespołu Foreigner. No to sięgamy po jeszcze jeden utwór. Tym razem to będzie wokalistka i to będzie Natalia Sikora. Się wypala w dłonie. się wypala. Łatwo komuś wierzy, ostrożnie, to moje serce. Łatwo się wypala, pragnie coś przeżyć. Ostrożnie, to moje serce, to była wspaniała jak zwykle i to słowa słuchaczy z listu Natalia Sikora. Teraz chciałbym Państwu zaproponować utwór, który proponowałem tydzień temu i Państwo zwrócili na niego uwagę. To już było pod koniec audycji, w związku z tym może dziś jeszcze raz. Morrissey i Thelma Houston. rzeczywiście świetne to 5 minut, by wzmóc Państwa zainteresowanie tym utworem Morrissey i Thelma Houston. Dodam, że znajdę go Państwo także w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a żeby było jeszcze ciekawiej, lista przebojów programu trzeciego w tym tygodniu ze Szklarskiej Poręby poprowadzi ją dla Państwa Marek Niedźwiecki w jego imieniu i w imieniu całej ekipy, która wybiera się do Szklarskiej Poręby. Zapraszam do słuchania programu trzeciego Polskiego Radia. Bardzo mnie cieszą Państwa listy, które kojarzą mnie z niektórymi wykonawcami, między innymi z Beth Hart. Kolejne listy wnoszące lekkie zażalenia do tego, że to już druga godzina programu, a Beth jeszcze nie było. Nie chcę jej nadużywać, bo wiedzą Państwo, że zbliżamy się do polskiego koncertu Beth. To będzie 21 października na warszawskim Torwarze, a na razie otrzymałem od pani Natalii bardzo długi list, bardzo szczegółowo opisujący dwa jej koncerty brytyjskie. Jeden z nich w Londynie, a drugi z nich w Birmingham. Otrzymałem jeszcze zdjęcia, wszystko się ułożyło tam cudownie. Jak zwykle w przypadku koncertów Beth były niespodzianki. Ona je lubi i układa utwory na poszczególne koncerty zawsze inaczej, także jeśli koncerty są dwa blisko siebie, to są to dwa różne koncerty. Dziękuję pani Natalio i pozdrowienia dla pani. Widzimy się oczywiście na Torwarze. Shadow box of love. I got war in my mind. A lot of war in my mind. Na koncercie na pewno zabrzmi gigantycznie. War in my mind. To była Beth Hart w odpowiedzi na bardzo liczne listy słuchaczy. A teraz dla słuchaczy mam zaproszenie, gdzie do studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę wystąpi u nas Marek Napiórkowski, który zaprezentuje utwory z najnowszej płyty zatytułowanej Hipokamp. No i gdyby ktoś z Państwa chciał usiąść w studiu Osieckiej u nas w programie trzecim, proszę zadzwonić do Jana Niebudka po zaproszenia 2 2 i 7 3. Koncert w niedzielę. Marek Napiórkowski wystąpi dla Państwa. 2 2 7 3. Proszę dzwonić. Ostatnia płyta w tej godzinie, Simply Red. I'm thinking of Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowy ekspres i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi. Zapłać teraz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Mamy niskie ceny. Media Expert.